kõrval samm või paar lebab kiiver maas. Seal, kus kõnnideed lõhestab kraav, lehvi palge plagu katuse serval, rivis akna laste näo. Neil hirmund vahe on taeva poole, tahma klaasid silme ees. Hullund koera haukeid kostub sööstund puudis, õhus surmav tolmu viin. Nüüd hälli laul ei kõla siin, vaid vinge tuul ja tuiskav liin. Saab on lõpp, matub öösse maa. No leidkem välja pääs. Nüüd hälli laul ei kõla siin, vaid vinge tuul ja tuiskab liin. Lõpp saabub, matub öösse maa. No leidkem välja pääs. Vahest abi saabub sealt. Üks raevund muskast hiiri püüab, lõpuks surnuks piinab need. Nii ka paljud riigid sama teevad.